Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz. Merhaba Radyo Havan dinleyicileri. Soprano Elspiyate Zmitka ve piyanist Malcolm Martin'in Chopin Şarkıları albümünden Bahar Şarkısı'yla programımıza başladık. Chopin'in 1827'de 17 yaşındayken yazmaya başlayıp ölümünden 2 yıl öncesine 1847'ye dek yayınlanan şarkılarından seçmelerin yer aldığı albüm 1999'da Hamburg'da kaydedilmiş. Aynı albümden Üzgün Nehir ve Eğlence adlı şarkıları dinliyoruz. Rudle moim Chopin'in şarkılarından Gözümden Irak adlı şarkı var sırada. Let's go. Soprano Elsbieta Zmitska'nın sesiyle bir Chopin şarkısı daha. Bende olmayanı isterim. Programımızı Chopin'in 33 eser sayılı 4 numaralı Seminör Mazurkası ve ardından 3 eser sayılı Cello ve Piyano için Polonezi ile bitiriyoruz. Haftaya buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Thank you. Oda Sıcaklığı. Hazırlayan ve sunan Erkan Beyaz.